Don't say goodnight, midnight. Cloda Rogers was dat uit 1969. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 15 november. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de kookschool van oom Iwan. Brandveiligheid en vluchten. En Frans Hals en de Modernen. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. I'm going back to see the place where I come from. I can't wait to get back there, it's been too long. I'm going back. What shape the old house will be. I wonder if my friends will still remember me. I'm going back, going back to stay. I can't wait to knock upon that old front door, to see that face again, that's what I'm waiting for. Going back to stay. The kids all playing games under the lamppost light, while mother's on their doorstep standing jaw all night. I'm going back. Must be made. man to give up what I got for what I had. I don't know, there ain't no knowing, but I don't care because I'm going back. I'm going back, going back to Spain. I know when I get back to where I'm going to, I'm gonna picture all the things I used to do. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Myself, I'd give plenty time to all these decisions lying in my mind. Holding hands or put my arms around her waist, neither one of these two will I try and face. Taking my time to work the problem out, yet trying to convince her that there is no need for doubt. Myself again to think deep within and remember when we first met, we were only friends. Throw a kiss or try to taste her tender lips. Will these be the factors that will make our life a trip? But just in case things don't settle well with her, I'll say that I'm sorry and keep hoping for the best. How to go? Is she mine? I want to know. So don't think too long. Mind side, how to go? This is she mine? I want to know. Cause it's head on collision. Cause it's head on collision. Mary taking our time. We will work our problems out till death do we part, or as friends we'll begin. My darling, decisions causes head-on collision. My darling, decisions causes head-on collision. Het jaar was 1977, Mind-Blowing Decisions van Heatwave. En daarvoor Chess and Dave en I'm Going Back. Hoe kook je een smakelijke, voedzame en gezonde maaltijd met schaarse producten en alternatieve voedingsmiddelen? Dat staat te lezen in The Victory Cookery Book, dat meesterkok Iwan Schrien 100 jaar geleden schreef. Herman de Bruin. Wij gaan praten over een kookschool en niet zomaar een kookschool hier ergens in Nederland, maar een hele bijzondere kookschool van ongeveer een eeuw geleden, denk ik. Trudy van der Wees is in de studio. Welkom, Trudy. Hallo. Jij bent auteur van dat boek. Klopt. Ik heb het doorgelezen. Ik denk, wat een werk. Wat een gedetailleerd verhaal ja. Is dat geworden. Ja. Klopt ja. Dat? Ja, nou weet je. Het schrijven zelf heeft uiteindelijk niet zo heel veel tijd in beslag genomen. Maar het onderzoek en het groeiproces van hier zou een verhaal in kunnen zitten. Mm-hmm. Tot en nu heb ik het en nou ga ik het schrijven. Mm-hmm. Ik denk dat ik daar 10 jaar bezig ben geweest. De kookschool van oom Iwan. Ja. Is geen oom van jou, hè? Of oud-oom? Nee, het is de oud-oom van mijn echtgenoot. Oh, kijk, eigenlijk is het toch een link. Ja, nee, eigenlijk is het daarmee begonnen. Mijn echtgenoot heette Iwan Kriens en komt uit een Haagse familie. Mm-hmm. En toen ik mijn man leerde kennen, een jaar of 15 geleden, vertelde hij dat hij een oud-oom had waar hij naar was genoemd. Ja. En dat die man op zijn 15e van huis was weggelopen omdat hij kok wilde worden. Ja. Maar zijn vader verbood dat. Ja, ja. En daarna was hij ergens in Europa verdwenen, Frankrijk, Algerije. Nou, dat was het verhaal. En op een gegeven moment duikt hij op in Londen. Dan hebben we het over 1905. Ja, ja, en dus, dan blijkt hij ineens een gerenommeerde chef-kok te zijn. Hij heeft overal gewerkt en ideeën opgedaan. Ja. Zich laten scholen, kan je eigenlijk zeggen, door half Europa. Ja, door de praktijk. Ja. Je hebt het boek geschreven, naar aanleiding van je echtgenoot. Ja. Dat wist ik overigens niet, mm-hmm. Maar dat is wel leuk om ook te weten. Ja. Niet alleen het verhaal, maar ook dat kookboek heeft nog een rol gespeeld in het geheel. Ja. Want die staan erin, voor een deel. Hè? Ja, ja. Ik zat er een beetje mee. Ik had steeds het gevoel, dit is een prachtig verhaal wat verteld moet worden. Maar er ontbrak nog iets aan. En toen kregen wij op een gegeven moment het kookboekje in onze handen. En toen dacht ik, goh, eigenlijk als je die recepten bekijkt, zijn ze nog ontzettend actueel. Want als je ziet waar de huidige chef-koks, neem Jamie Oliver, is nu heel erg bezig met je mag niet verspillen, gezonde voeding, je mag geen vet weggooien, allemaal bewaren. Ja, dat had hij ook al. Hij deed dat 100 jaar geleden al. Ja, ja, Jamie ja. Oliver is toevallig afgestudeerd aan de school van Iwan Kriens. Okay. Dus dat is wel heel erg grappig. Maar toen dacht ik, god, dat is toch wel bijzonder, kunnen we daar niet wat mee? Dus toen dacht ik, is het mogelijk om een aantal van die recepten in het boek op te gaan nemen? Daarmee haal je wel heel veel werk op je Ja, huis. Nou, daar heb ik me dus een klein beetje in vergist. Dus ik dacht, dat gaan we even doen. Mijn man kan ook uitstekend koken. En dus wij stonden een paar middagen in de keuken. En ik zei, dat gaat hem niet worden, want het zijn er zoveel. Dus ik heb toen via Facebook een oproep geplaatst. Waar vrienden en kennissen op gereageerd hebben. Ja, nou, uiteindelijk is er een groepje van 10 mensen overgebleven. En die hebben een stuk of 40-50 recepten uitgeprobeerd. Je kan bijna zeggen dat je een kooklaboratorium hebt. Ja, nou, ik had mijn eigen kookbrigade. En zij hadden de opdracht, probeer het uit. En geef me feedback. Is het nog te eten? Zijn de ingrediënten beschikbaar? Is het omslachtig? Zou je het nog een keer doen? Was het duur? Enzovoort. Heel veel feedback kreeg je dus. Een aantal recepten daarvan zeiden we, nou nee. Dat moeten we toch maar niet meer doen. Of het was ingewikkeld. Mm-hmm. Maar een verrassend aantal kwam terug van eigenlijk is het heel erg lekker. Ja, ja, ja. En dat was heel verrassend. Ja. We hebben allemaal in onze familie wel een oom of een opa die iets stoers of iets uitzonderlijks heeft gedaan. Ja, ja. En soms weet je de details en soms is het een soort familielegende die je vooral moet handhaven. En soms kan je het ook dood onderzoeken. En dat je dan dus in dat andere land komt en dat daar die persoon die jij zelf eigenlijk nauwelijks kent, dat men daar een archief over heeft. Van een Nederlander. Ja, van een Nederlander. Ja. En hele verhalen en zijn achtergrond waar die heeft gewerkt. Ja. De kookschool van oom Iwan. Waar ligt het boek in de boekhandel? Nou, het is eigenlijk in de meeste boekhandels is het verkrijgbaar of ze kunnen het bestellen. Maar het ligt ook bij bol.com. Ja, dus het is ook via internet. Eigenlijk via alle internetkanalen, maar ook bij alle reguliere boekhandels ligt het. Van de uitgeverij De Muze. Ja. En geschreven door Trudy van der Wees. En enthousiast over dat boek. Ja. Volgende boek komt er al aan. Eerst kijken of ik die Engelse vertaling kan krijgen. Nee, daar ben ik wel weer mee. Ik weet het nog niet. Ik heb altijd wel bepaalde ideeën. Maar dit is wel een iets waar ik heel veel plezier aan heb beleefd. Ja, ik kan me voorstellen. Het is ook een beetje je kindje geworden. Ja, wel een beetje. Ja, zeker. Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Qu'il est tard, mais je voudrais pouvoir la ressortir. Est-ce que tu l'as vue? Elle n'était pour toi rien de quoi que ce soit, aucune preuve de ma fidélité. Ta façon tranquille de rendre docile la femme qui doit être à tes côtés. Si c'est vraiment, vraiment vrai, pourquoi tu me le dis jamais? Que tu m'aimes vraiment, vraiment fort, que je suis ta reine, ta sirène. Calmer la houle et sauver ton bateau qui coule. Et ça n'oubliait sa secret, parce que si c'est vraiment, vraiment vrai, pourquoi tu me le dis jamais? Où est ta réponse, accrochée aux ronces, à cette énigme dont il est question? C'est toujours la même, savoir si on s'aime, en parole tant qu'en imagination. Si c'est vraiment, vraiment vrai, pourquoi tu me le dis jamais? Que tu m'aimes vraiment, vraiment fort, que je suis ta reine, ta sirène. Sortie pour calmer la houle et sauver ton bateau qui coule. Et ça n'oubliait sa secret, parce que si c'est vraiment, vraiment vrai, pourquoi tu me le dis jamais? Si c'est vraiment, vraiment vrai, tu me le dis jamais. Que tu m'aimes vraiment, vraiment fort. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

Vele anderen namen het eerder op, dit Light My Fire, onder andere The Doors en José Feliciano. Maar dit was Will Young. We gaan het hebben over een heel ander soort fire. Brandveiligheid is een belangrijk onderwerp volgens de meeste mensen die in een flat of in een appartement wonen. Maar dat betekent niet dat er veel aandacht aan besteed wordt. Integendeel. Herman de Bruin. Bewoners denken te gemakkelijk over brandveiligheid en hoe ze moeten vluchten. Dat ga ik vragen aan René de Vries hoe ze dat weet. En ze is woordvoerder van de ANBO en ik denk dat er iets van een enquête is geweest. Mevrouw de Vries, of zeg ik gewoon René, welkom. Gewoon René is goed, dank ja, u wel. Ja. Klopt het dat jullie een enquête hebben gehouden onder bewoners? Zeker, dat hebben we gedaan na een vraag van het Liftinstituut. We wilden onderzoeken hoe mensen denken over gebruik bij liften, van liften bij brand. En wij hebben toen meteen gekeken van hoe denken mensen sowieso over brand. En hoe denken ze dan ook over de voorbereiding daarop, mocht het ooit zover komen. Ja, en dan hebt u het over oudere bewoners, hè? Ja. En wat kwam eruit? Dat mensen brandveiligheid heel erg belangrijk vinden, maar dat ze vervolgens niets doen om zichzelf daarop voor te bereiden. Dus we hebben gevraagd, is er een brandveiligheidsplan door de VVE opgesteld? Wordt dat besproken in de vergadering? Oefent u wel eens met vluchten? Weet u wat u moet doen als er brand uitbreekt? Mm. En dan blijkt dat mensen niet weten of er überhaupt een plan is. Dat ze niet oefenen en dat ze ook niet goed weten wat ze moeten doen om zichzelf, maar ook om medebewoners te redden. Ja, dus er is een lacune in de kennis eigenlijk. En daar wilt u wat aan doen? Ja, nou, wij denken dat het heel belangrijk is. Zeker nu mensen steeds langer zelfstandig wonen. En dus ook zelfstandig blijven wonen als ze bijvoorbeeld wat slechter ter been worden. Mm-hmm. U kunt het zelf bedenken. Als het dan moeilijk is om uit de stoel op te staan als er geen paniek is, als er geen rook is of brandlucht, dan is dat alleen maar nog moeilijker als er wel paniek is. Ja. Dus het hele idee van, nou, ik moet ook zelf wat doen. Ik heb zelf een rol in het redden van mijzelf. Dat moet echt beter tussendoor komen. Ja, en dat gaat dan om bewoners die in een verzorgingshuis wonen, zover die er nog zijn, of in een aanleunwoning of wat ook, maar ook die zelfstandig wonen nog, toch? Het gaat met name om mensen die zelfstandig wonen. Mensen die in een verpleeghuis wonen bijvoorbeeld, hebben natuurlijk hulp van verplegend personeel. Ja. Maar dit gaat echt over mensen die zelfstandig wonen. Ja. En wij vinden het heel belangrijk dat de VVE of de huurdersvereniging een brandveiligheidsplan opstelt en bespreekt. En het liefst ook oefent. Ja. Want op die manier weten mensen van oké, ik kan dit of ik kan het niet en we moeten iets anders bedenken. U spreekt dus de VVE's aan of de mensen die ervoor moeten zorgen dat mensen veilig naar buiten kunnen komen als er iets, als een incident is? Nou, we spreken eigenlijk gewoon iedereen aan. Want je kan ook tegen je VVE-bestuur zeggen, hey, zullen we daar eens over praten? Mm-hmm. Het gaat er helemaal niet om dat het VVE-bestuur daar nu het initiatief voor moet nemen. Het gaat erom dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is voor brandveiligheid. Ja. Dat is er nu gewoon niet. U bent van de ANBO, van de Belangenvereniging van Ouderen, zeg ik maar even. Dit is een enquête die u heeft gehouden. U bent ervan geschrokken waarschijnlijk. Ja, wij wisten wel dat, kijk, mensen zijn altijd bang voor brand. Iedereen kan zich het drama voorstellen wat er gebeurt als niet alleen, als jij bedreigd wordt, maar ook als je spullen verloren gaan. Dat vinden mensen heel erg. En we hadden ons wel bedacht dat mensen daar misschien wat laconiek over zouden zijn. Ja, dat kun je bij jezelf ook nagaan. Ja. Maar dat het zo erg zou zijn, dat is inderdaad wel een schok. Er moet een rampenplan komen, bijna, zou ik denken. Ja, nou ja, de brandweer maakt zich daar ook zorgen over. Want ook zij zien de toegenomen zwaarte van hun taak om mensen die minder zelfstandig zijn of minder zelfredzaam zijn te moeten redden. En dan helpt het als medebewoners kunnen meehelpen en ook in ieder geval weten wat ze moeten doen. Ja, u hebt dus we staan daar niet alleen. Nee, u hebt in ieder geval het probleem aangekaart en nu moeten de verantwoordelijken zelf de hand aan de ploeg slaan, zeg maar te zeggen, om iets te gaan doen daaraan. Ja, we hopen dat we wel mensen een beetje hebben wakker geschud. Mm-hmm. En we hopen ook dat luisteraars nu denken van, oh ja, dat klopt, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Laten we daar eens wat aan doen. Ja, precies. Waarschijnlijk heeft de ANBO ook een website waar het een en ander op staat over die enquête, want er zijn veel meer vragen gesteld dan we nu kunnen behandelen natuurlijk. Zeker, hij staat op ambo.nl. Kijk. Kijk, kun je mensen gewoon dan zien. Kunnen mensen hem gewoon vinden en zoeken. René de Vries, woordvoerder van de AMBO. De bewoners denken te gemakkelijk over brandveiligheid en vluchten. U hebt dat duidelijk aangekaart. En nou maar hopen dat iedereen daar iets mee gaat doen en het zijne mee gaat doen. Of het hare, dat zou ook nog kunnen. Dank voor het gesprek in ieder geval. Wel, langs de gevels van de stad, roemloos einde van een reis. Wie een huis heeft, gaat naar huis. Het is moeilijk hier te blijven, in weinig meer dan dorst alleen. De stad is dicht, gaat morgen laat weer open. Komt hier naartoe gekropen met een waarheid waar niemand vergetelheid huist, waar de lichten gaan doven, de donkere zijde van het jaar. Een hond jankt in de verte, de soundtrack van de nacht. Wie het hoort, neuriet onontkoombaar mee. Maar niemand wil het horen, deze waarheid. Waar niemand nog over. Waar zijn ze nu? Waar zijn ze gebleven? De vrienden voor het leven. Ze geven één voor één niet thuis vannacht. Ze geven één voor één niet thuis vannacht. Zonder haven, jagers blijken meer en meer de prooi. Lang niet meer op jacht naar de gedroomde avonturen. De man met de hamer vraagt het hout en hoofd en dans. Maar niemand wil het horen, deze waarheid waar niemand nog op wacht. Waar zijn ze nu? Waar zijn ze gebleven? De vrienden voor het leven. Ze geven één voor één niet thuis vannacht. Waar zijn ze nu? Waar zijn ze gebleven? De vrienden voor het leven. Ze geven één voor één niet thuis vannacht. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Even after all, the murdering, even after all your suffering, so you know I love you so. You know I love you so and so. even after all. I'll let you go on, sir, is the order of the day. And I'll let you believe, sir, is the order in this society. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. This is my money, y'all. Man just feels satisfied. No competition, no competition at all. I just feel sad to start. Them eyes, a gorgeous girl. No demise, a prize. I got to raise it again. Them eyes are gorgeous. I must advance. I don't check for no superficial. It's got to be beneficial. These sonic fruits, these sonic fruits. Sights. These sonic fruits have got them moving around. All right. Hyperplay, stepping and rising. Even after all, the murdering that go on. Even after all, oh no, you're suffering so. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. You just survive, soldier, and your soul is beautiful. And your soul is good. Achtereenvolgens hoorde je Trukkener Keks met Niemand Thuis. En zo even Finley Key en Even After All. Precies 150 jaar geleden werd Frans Hals herontdekt als modern idool. Hoe groot die halsrage precies was, wordt nu schitterend in beeld gebracht op de tentoonstelling Frans Hals en de Moderne. Herman de Bruin. Willy Aatma, kunsthistoricus, is in de studio en wij gaan het hebben over Haarlem en Frans Hals. Ja. Want daar is een tentoonstelling in het Frans Hals Museum. Prachtig gebouw natuurlijk ook weer. Ja, het oude mannengasthuis. Wat pas, ik weet niet precies hoe lang het tot museum is gemaakt. Maar je kunt nou echt heel goed zien dat het een historisch gebouw is. Ja. Mooie plintjes langs de kant waar al die delsblauwe figuurtjes nog op staan. Ja. Ja, ja. Alleen het gebouw al. Alleen het gebouw al. Maar dan de inhoud nog. Maar dan Frans de inhoud Hals nog. Is natuurlijk zwaar verbonden met Haarlem. Hè? Ja, hij is zwaar verbonden met Haarlem. En hij is ook wel de nestor van de Hollandse schilderkunst. Frans Hals is... Haarlem was een heel belangrijke stad in de 17e eeuw. Vroege 17e eeuw ook al. En Frans Hals is zomaar 20 jaar ouder dan Rembrandt. Ja, ja. En Rembrandt heeft absoluut naar Frans Hals gekeken. Want Frans Hals was toen ook al heel opmerkelijk, omdat hij een hele brede, losse schilderstijl had. En dat was in een tijd dat heel precies penselen toch nog wel de mode was. Ja, en dan werd het wat stijvig. En hij heeft het losser gedaan. Nou, de afbeeldingen waren natuurlijk wel altijd Nederlands boertig, Maar de schilderstijl was toch wat conventioneel. Ja, ja. En Frans Hals, je hoeft maar aan de portretten van de regentessen te denken, had toch een flair in die schilderstijl die opmerkelijk was. Dat wist ik ook wel, dat Frans Hals een voorbeeld is geweest voor de modernen. Dat is op zich niet nieuws, maar het museum heeft er nu echt, het Frans Hals Museum heeft er nu echt studie van gemaakt, wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En zomaar 80 schilderijen worden er nu gepresenteerd door die modernen die naast het werk van Frans Hals hangen. Dus je kan het vergelijken met elkaar. Ja, je kunt zien hoe zij kopieerden en natuurlijk zijn het schetsen. Tenminste, het zijn niet, kijk, Frans Hals heeft die werk helemaal uitgewerkt en zij kwamen daar een paar dagen zitten en heel snel een schets maken. Om te maar zien. Dus er is verschil. Maar je kunt heel goed zien hoe ze vooral studeerden op al die tinten donker. Frans Hals kan magistraal 7 tinten zwart schilderen. Ja, ja. En dan nog een tintje ertussenin. En dat is echt een techniek, die moet je beheersen. Ja. Het is bij Frans Hals nooit, je hebt zwart en grijs en wit. Nee, je hebt gewoon oneindig veel tinten zwart. Ja. En dat zit dan ook nog tegen een achtergrond. En toch is alles heel goed zichtbaar en duidelijk. Ja. Daar hebben ze naar gekeken. En daar hangt dus nu pontificaal heel mooi het werk van Frans Hals. En dan die voorname bruiklenen, zegt het museum, daarnaast dat je goed kunt vergelijken. Ja. En de affiche, de poster, hebben ze heel mooi gedaan. Hebben ze een half werk van Vincent van Gogh opgezet. En ook een half werk van Frans Hals. Want ook Vincent van Gogh, zeggen ze, is nooit in Haarlem geweest. Dat is duidelijk. Hij is Amsterdam wel, hij heeft Rembrandt gezien. Zeggen ze dat hij geïnspireerd is geraakt door die losse toets. En ze hebben 2 prachtige bruiklenen uit Boston en uit New York gehaald. 2 Vincent van Goghs die wij hier dus zelden zien. Mm-hmm. En die dus naast dat werk van Frans Hals hangen. Zodat je een beetje kunt zien van Ja, dat het toch met elkaar te maken heeft. Ja, dat die modernen echt ook wel inspiratie hebben. De modernen hebben we dan over de 19e eeuw. Hè? De modernen hebben we over vanaf de tweede helft van de 19e ja, eeuw. Ja, want modern is natuurlijk wat nu gemaakt ja, wordt, maar nee, dat hangt je, er niet. Dat noem je hedendaags, dat noem je avant-garde, of dat noem je eigentijds. Maar de term modernen of modernisten, dat zit echt om de eeuwwisseling, tweede helft 19e eeuw. Mensen moeten maar gaan kijken. Het is een speelse tentoonstelling. Ja, het is ook voor de kleine kijkertjes heel leuk. Dus hangen uitvergrote foto's, er hangen banieren met hele grappige referenties aan dat werk. Het is echt heel speels opgezet ook. En dus je kunt daar heel serieus kijken, maar ook heel grappige dingen zien. Ja. Frans Hals Museum in Haarlem dus, er naartoe. Tot wanneer kunnen mensen daar terecht? Oh, de hele winter nog. 10 februari. Tot 10 februari. En als ze meer willen weten, Herman, dan kan ik ze verwijzen naar mijn eigen website. Ja. www.kunstenkunde.nl. En als je onder het tapje kunst kijken, daar kijkt, dan hoor je of dan lees je wat ik hier gezegd heb. En dan verwijs ik je ook door naar het museum om daar verder te kijken. En dan kan je daar informatie in winnen van hoe je daar kan komen en wat het allemaal kost en al die dingen meer. Ja. Willy Aantema, kunsthistoricus, dank voor het gesprek. Dankjewel, Herman. En heel veel succes, want is dat een nieuwe website die je hebt? Ik ben er wel steeds mee bezig om hem leuker en aantrekkelijker te maken. Ja. Dan moeten mensen maar eens even kijken naar kunst en kunde. Ja. Dankjewel. I saw.

Dit is De Late Avond. Thank you.